महाभारत भीष्म पर्व चतुर्दशाधिक शततमोध्याय। कौरव पक्ष के प्रमुख महारथियों के साथ युद्ध में भीमसेन और अर्जुन का अद्भुत पुरुषार्थ। संजय उवाच अर्जुनस्तु रणे शल्यम यतमानम महारथम साधयामास समरे सरे सन्नत पर्वभिः। संजय कहते हैं, राजन, उस समय रण क्षेत्र में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले महारथी शल्य को अर्जुन ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों की वर्षा करके ढक दिया। सुशर्माणम कृपम चैव त्रिभिस्त्रिभिरविन्ध्यत प्राग्ज्योतिषम च समरे सैन्धवम च जयद्रथम चित्रसेनम विकर्णम च कृतवर्माणम एव च दुर्मर्शनम च राजेन्द्र ह्याव च महारथो एकैकं त्रिभिरान्नर्चत कंकबर्हेण वाजितैः। उसके बाद सुशर्मा और कृपाचार्य को भी तीन तीन बाणों से बिंद डाला। राजेंद्र फिर संग्राम सम्रांगण में प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त सिद्धराज जयद्रथ चित्रसेन विकर्ण कृतवर्मा दुर्मर्शन तथा महारथी विंद और अनुविंद इनमें से प्रत्येक को गीध की पाक से युक्त तीन तीन बाणों द्वारा विशेष पीड़ा दी। सरय रति रथो युद्धे पीडयन वाहिनी तव जयद्रथो रणे पार्थम विद्वा भारत सायक भीमं विव्याध तरसा चित्रसेन रथे सितः। तत्पश्चात अतिरथी वीर अर्जुन ने युद्ध में आपकी सेना को बाण समूहों द्वारा अत्यंत पीड़ित कर दिया। भारत, चित्रसेन के रथ पर बैठे हुए जयद्रथ ने रण क्षेत्र में कुंती कुमार अर्जुन को घायल करके भीमसेन को भी बहुत से सहायकों द्वारा वेग पूर्वक बिंद डाला। शल्यश्च समरे जिष्णुम कृपश्च रथिनां वरः विव्यधाते महाराज बहुधा मर्म भेद भी। महाराज, फिर रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य तथा शल्य ने भी सम्रांगण में मर्मस्थल को विदीर्ण करने वाले बाणों द्वारा अर्जुन को बारंबार घायल किया। चित्रसेनादयश्चैव पुत्रास्तौ विषाम्पते पञ्चभे पञ्चभे स्तूर्णं संयुगे निततै सरै आजघ्नोरर्जुनं शङ्खे भीमसेनं च मारिषः। माननीय प्रजानाथ, चित्रसेन आदि आपके पुत्रों ने भी युद्धस्थल में तुरंत ही पांच पांच तीखे बाणों द्वारा अर्जुन और भीमसेन को घायल कर दिया। तौ तत्र रथनाम श्रेष्ठौ कौन्तेयौ भरतर्षभौ अपीडयेताम समरे तिगर्तानां महद्बलम्। उस समय वहां रथियों में श्रेष्ठ भरत कुलभूषण कुंती कुमार भीमसेन और अर्जुन ने समरभूमि में त्रिगर्तों की विशाल सेना को पीड़ित कर दिया। सुशर्मा पीरणे पार्थम सरे नभिराशु गई नाद बलवन्नादम त्रासयानो महद्बलम्। इधर सुशर्मा ने भी रण क्षेत्र में नौ शीघ्रगामी बाणों द्वारा अर्जुन को घायल करके पांडवों की विशाल सेना को भयभीत करते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया। अन्य च रथिन शूरा भीमसेन धनंजयो व्यव्यधुर निसतैर बाणे रुक्म पुंखैर जिह्मकैः। इसी प्रकार अन्य शूरवीर महारथियों ने भीमसेन और अर्जुन को स्वर्ण पंख युक्त सीधे जाने वाले पैने बाणों द्वारा बिंद डाला। तेषां च रथनां मध्ये कौन्तेयौ भरतर्षभौ क्रीडमानौ रथोदारौ चित्ररूप निदेश्यताम्। उन समस्त रथियों के बीच में खड़े होकर खेल से करते हुए भरत भूषण उदार महारथी कुंती कुमार भीमसेन और अर्जुन विचित्र दिखाई देते थे। मध्य सिंहाविव मदोत्कटौ जैसे मांस की इच्छा रखने वाले दो मदोन्मत्त सिंह गांवों के झुंड में खड़े हुए हो उसी प्रकार भीमसेन और अर्जुन उस रणभूमि में सुशोभित हो रहे थे। चित्वा धनुषे सुराणां सराश्च बहुधारणे पातयामास तुर्वीरौ शिरांसि सतसोटणाम्। उन दोनों वीरों ने रण क्षेत्र में सैकड़ों सूरवीर मनुष्यों के धनुष और बाणों को बारंबार छिन्न भिन्न करके उनके मस्तकों को भी काट गिराया। रथाश्च बहवो भग्ना हयाश्च सदसो हता गजाश्च सगरा सगजारोहा पेतुर्व्या महाहवे। उस महासमर में बहुत से रथ टूट गए, सैकड़ों घोड़े मारे गए तथा कितने ही हाथी और हाथी सवार धराशायी हो गए। रथिन साधनश्चापि तत्र तत्र निशोधिता दृश्यन्ते बहवो राजन् बिभ्यमानाः समन्ततः। राजन, बहुत से रथी और घुड़सवार जहाँ तहाँ चारों ओर मारे जाकर कांपते और छटपटाते हुए दिखाई देते थे। हतैर् गजपदात्योघैर्वाजभिश्च निशोधितैः रथैश्च बहुधा भग्नैः समाश्रियत मेधिनि। वहाँ मरकर गिरे हुए हाथियों, पैदल सिपाहियों, घोड़ों तथा टूटे हुए बहुत से रथों द्वारा पृथ्वी आच्छादित हो गई थी। छत्रैश्च बहुधा छिन्न ध्वजैश्च विनिपातितैः चामरैः हेमदण्डैश्च समाश्रियत मेधिनि। अंकुशैरपविद्धैश्च परिस्तोमैश्च भारत घण्टाभिश्च कषाभिश्च समाश्रियत मेधिनि। भारत, अनेक टुकड़ों में कटकर गिरे हुए छत्रों, ध्वजाओं, स्वर्ण में दंड से विभूषित चामरों, फेंके हुए अंकुशों, चाबकों, घंटों और झूलों से वहाँ की भूमि ढक गई थी। केयूरैरंगदैर्हारैरांकवैर्मृदितैः तथा कुण्डलैर्मणिचित्रैश्च समाहतिर्यत मेदिनी। उष्णीशैरिष्टभिश्चैव चाम्रव्यजनैरपि केयूर अंगद हार तथा मणिजटित कुंडल आदि आभूषणों, रंकों, मृग के कोमल चर्म, वीरों की पगड़ियों, रिष्टि आदि अस्त्रों तथा चामर और बिजन आदि से भी वहाँ की धरती आच्छादित हो गई थी। तत्र तत्रापविद्धैश्च बाहुभिश्च चंद्रोक्षितैः उरुभिश्च नरेन्द्राणां समाहतिर्यत मेदिनी। जहाँ तहाँ गिरे हुए राजाओं की चंदन चर्चित भुजाओं और जांघों से वह रणभूमि पट गई थी। तत्राद्भुतम अपश्याम रणे पार्थस्य विक्रमम सरे संवार्यतान वीरान जज्जघान महाबल। महाराज, मैंने उस रण क्षेत्र में अर्जुन का अद्भुत पराक्रम यह देखा कि उन महाबली वीर ने शत्रु पक्ष के उन सब प्रमुख वीरों को बाणों द्वारा रोककर अनेकों वीरों को मार डाला था। पुत्रस्तु तव तम दृष्ट्वा भीम अर्जुन पराक्रमम गांगेयस्य रथाभ्यासम उपजग्मे महाबलः। आपका पुत्र महाबली दुर्योधन, भीमसेन और अर्जुन का वह पराक्रम देखकर स्वयं भी गंगानंदन भीष्म के रथ के समीप जा पहुंचा। कृपश्च कृतवर्मा च सैंधवश्च जयद्रथ विन्दान विन्दावावंश्यौ नाजहु संयुगम तदा। उस समय कृपाचार्य कृतवर्मा, सिंधुराज, जयद्रथ तथा अवंती के विन्द और अनविन्द ने भी युद्ध को नहीं छोड़ा। ततो भीमो महेश्वास फाल्गुनश्च महारथ कौरवाणां च मुंघोरां भृशं दुध्रुवतूरणे। तन्तन्तर महाधनुधर भीमसेन तथा महारथी अर्जुन रण क्षेत्र में कौरवों की उस भयंकर सेना को जोर जोर से खदेड़ने लगे। ततो बरहीन बाजानां अयुतानान्यं बुधानि च धनंजय रथे तुर्णम पात्यन्ते स्म भूमिपाः। तब बहुत से भूमिपाल मिलकर तुरंत ही अर्जुन के रथ पर मोर पंख युक्त अनेक अयुत एवं अर्बुद बाणों की वर्षा करने लगे। ततस्तासरजालेन संनिवार्य महारथान पार्थ समन्ता समरे प्रेषयामास मृत्यवे। तब अर्जुन ने सब ओर से बाणों का जाल सा बिछाकर उन महारथी भूमिपालों को रोक दिया और तुरंत ही उन्हें मृत्यु के लोक में पहुंचा दिया। शल्यस्तु समरे जिष्णुम क्रीडन्नेव महारथ आज घालो रथ क्रुद्धो भल्लै सन्नत पर्वभिः। तब महारथी शल्य ने क्रीड़ा करते हुए से कुपित हो समरभूमि में झुके ही गांठ वाले भल्लों द्वारा अर्जुन की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। तस्य पार्थो धनुच्छित्वा हस्तावापम च पञ्चभिः अथन्नं सायकैः तिक्ष्णैर्भृतं बिव्याधमर्मणि। यद एक अर्जुन ने पांच बाणों से उनके धनुष और दस्ताने को काट कर तीखे सायकों द्वारा उनके मर्मस्थल में गहरी चोट पहुंचाई। अथान्य धनुराधाय समरे भार साधनम मद्रेश्वरो रणे जिष्णुम ताड़यामास रोषितः त्रिभीषणे महाराज वासुदेवम च पञ्चभिः भीमसेनम च नवभिर्बाहोरुरथे चार्पयत। महाराज फिर मद्रराज ने भी भार साधन में समर्थ दूसरा धनुष लेकर रणभूमि में अर्जुन पर रोषपूर्वक तीन बाणों द्वारा प्रहार किया। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को पांच बाणों से घायल करके उन्होंने भीमसेन की भुजाओं तथा छाती में नौ बाण मारे। ततो द्रोणो महाराज माघदश्च महारथ दुर्योधन समाधिष्टौ तम देशमुपजग्मतुः यत्र पार्थो महाराज भीमसेनस्य पांडव कौरव्यस्य महासेनाम जघ्नतु सो महारथौ। नरेश्वर नंदनतन दुर्योधन की आज्ञा पाकर द्रोण तथा महारथी मगध नरेश उसी स्थान पर आए जहाँ पांडु कुमार अर्जुन और भीमसेन ये दोनों महारथी दुर्योधन की विशाल सेना का संहार कर रहे थे। जयसेनस्तु समरे भीमं भीमायुधं युधे विव्याध निशितैः बाणैः अष्टभिर्भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ मगधराज जयसेन जयसेन नाम के दो व्यक्ति प्रतीत होते हैं, एक पांडव पक्ष में और दूसरे कौरव पक्ष में रहे होंगे। जयसेन ने युद्ध के मैदान में भयानक अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले भीमसेन को आठ पैने बाणों द्वारा बिंद डाला। तम भीमो दस भीर विद्वा पुनर्विव्याध पंच भी सारथिम चास्य भल्ले रथ निडाल पातयत। तब भीमसेन ने जयसेन को दस बाणों से बिंद कर फिर पांच बाणों से घायल कर दिया और एक भल्ल मारकर उसके सारथी को भी रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। उद्भ्रांत दुर्गे सोथ द्रवमाणे समन्तत मागधोपसतो राजा सर्वसैन्यस्य पश्यत। फिर तो उसके घबराए हुए घोड़े चारों ओर भागने लगे और इस प्रकार वह मगध देश का राजा सारी सेना के देखते देखते रणभूमि से दूर हटा दिया गया। द्रोणस्य विवरम दृष्ट्वा भीमसेनम श्री मुखै विव्याध पहाड़ निशितैः पंचषष्टि विरायतैः। इसी समय द्रोणाचार्य ने अवसर देखकर लोहे के बने हुए 65 पैने बाणों द्वारा भीमसेन को बिंद डाला। तम भीम समर श्लाघे गुरुम पितृ समम रणे विव्याध पंचभिर्भल्लै तथा षष्ट्या च भारत। भारत तब युद्ध की श्लाघा रखने वाले भीमसेन ने भी रण क्षेत्र में पिता के समान पूजनीय गुरु द्रोणाचार्य को 65 भल्लों द्वारा घायल कर दिया। अर्जुन सुशर्माणम विद्वा बहुविरायसै व्यधमत्तस्य तत्सैन्यं महाभ्राणी यथानिलः। इधर अर्जुन ने लोहे के बने हुए बहुत से बाणों द्वारा सुधर्मा को घायल करके जैसे वायु महान मेघों को छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार उनकी सेना की धज्जियां उड़ा दी। ततो विस्मस्य राजा च कौसल्यस्य बृहद्बलः तम वर्तन्त संक्रुद्धा भीमसेन धनंजय। तब भीष्म राजा दुर्योधन और कौसल नरेश बृहद्बल ये तीनों जी अत्यंत कुपित होकर भीमसेन और अर्जुन पर चढ़ आए। तथैव पांडवा शूरा धृष्टद्युम्नस्य पार्षतः अभ्यद्रवणे भीष्मं व्याधितास्य मिवान्तकम्। इसी प्रकार शूरवीर पांडव तथा द्रुपद कर्मार धृष्टद्युम्न ये रण क्षेत्र में मुंह फैलाए हुए यमराज के समान प्रतीत होने वाले भीष्म पर टूट पड़े। शिखंडे तो समासाद्य भरतानां पितामहं अभ्यद्रवत् संघृष्टो वयं त्यक्त्वा महारथान। शिखंडी ने भरत कुल के पितामह भीष्म के निकट पहुंचकर उन महारथी भीष्म से संभावित भय को त्याग कर बड़े हर्ष के साथ उन पर धावा किया। युधिष्ठिर मुखापार्था पुरस्कृत्य शिखंडिनम् अयोध्यन रणे भीष्मं सहिता सर्वसिंजयैः। युधिष्ठिर आदि कुंती पुत्र रणभूमि में शिखंडी को आगे करके समस्त सिंजयों को साथ ले भीष्म के साथ युद्ध करने लगे। तथैव तावका सर्वे पुरस्कृत्य यतव्रतम् शिखंडी प्रमुखान पार्थान योजयन्ति स्म संयुगे। इसी प्रकार आपके समस्त योद्धा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले भीष्म को युद्ध में आगे रखकर शिखंडी आदि पांडव महारथियों का सामना करने लगे। ततः प्रभृते युद्धम कौरवाणां भयावहम् तत्र पांडव सुतैः सार्धं भीष्मस्य विजयं प्रति। तदनंतर वहां भीष्म की विजय के उद्देश्य से कौरवों का पांडवों के साथ भयंकर युद्ध होने लगा। तावकानां जये भीष्मोग्लः आसीत् विसाम्पते तत्र हि दूतमासक्तं विजयायेत राजवाम्। प्रजानाथ उस युद्ध रूपी जुए में आपके पुत्रों की ओर से विजय के लिए भीष्म को ही दांव पर लगाया था। इस प्रकार वहां विजय अथवा पराजय के लिए रणद्यूत उपस्थित हो गया। धृष्टद्युम्न सुराजेन्द्र सर्वसैन्यान्य चोदयत अभ्यद्रवत गांगेयम् महाभैष्ट रथम सत्तमाह। राजेंद्र उस समय धृष्टद्युम्न ने अपनी समस्त सेनाओं को प्रेरणा देते हुए कहा, श्रेष्ठ रथियों गंगानंदन भीष्म पर धावा करो, उनसे तनिक भी भय न मानो। सेनापति वचः श्रुत्वा पांडवानां मरुतिनी भीष्मं समभ्ययात् तूर्णं प्राणा त्यक्त्वा महाहवे। सेनापति का यह वचन सुनकर पांडवों की विशाल वाणी उस महासमर में प्राणों का मोह छोड़कर तुरंत ही भीष्म की ओर बढ़ चली। भीष्मोऽपि रथिनां श्रेष्ठ प्रतिजग्राहतां चमुं आपतन्तिं महाराज वेलावि महोदधि। महाराज, रथियों में श्रेष्ठ भीष्म ने भी अपने ऊपर आती हुई उस विशाल सेना को युद्ध के लिए उसी प्रकार ग्रहण किया जैसे तटभूमि को महासागर। इति श्री महाभारते भीष्मर्वणि भीष्मवत पर्वणि भीष्मार्जुन पराक्रमे चतुर्दशाधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में भीमसेन और अर्जुन का पराक्रम विषयक 114वां अध्याय पूरा हुआ।